राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम एकदम वासुदेव सर्वम एक ही बात है। गीता जो सिद्धांत है एक परमात्मा ही है। मैं तू और यार भाई ये चारों नहीं है। और मैं तू भी नहीं है, ये हवा भी नहीं है, एक परमात्मा है। ये खास बात है, ये गीता जी की खास बात है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है ऐसा तो वासुदेव समझे, तो इसको पकड़ दो बस। अच्छा मंदा से वो भगवान है, भगवान है और कुछ नहीं। देखे जाए तो जगत चरण दो है, तो यदि कोई स्वतंत्रता है नहीं तो चिन्मय परमात्मा तत्व तो एक। इसमें दृढ़ हो जाओ, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक अलग एक परमात्मा ही है। ये भगवान ही अनेक रूप से प्रथम अवतार बताया है। पहला अवतार ये परमात्मा का है, पहले ही अवतार पूर्ण हो गया काम बस। और बताया स महात्मा सुदुर्लभ है, वो महात्मा बहुत दुर्लभ। अरे भगवान अपने को कहा मैं सुलभ हूं, तो ऐसे हम सुलभ कर इस बार संतों की वाणी में भी आता है, रे जन हरिष्णो प्रीति कर हरिजन शंकर हेत हरि दे जग देत है। हरिजन हरि देत, भगवान खुशी हुआ तो मनुष्य ही देवे। अरे मनुष्य में किए मनुष्य से किए हुए पाप होने लिए नरक में जाता है, जगत में जाता है, जन्म मन में जाता है। और भगवान ये भक्तों के द्वारा किया हुआ परमात्मा को परमात्मा ही होता है, एक परमा सदा घन परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। जो हुआ ही नहीं, है ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं, वासुदेव सर्वम है। चतुर्भुज भजनते माम, चारों प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, तो चार प्रकार मेरा भजन करना है तो भगवान के भगत ही जैसे होते हैं, ज्ञान नहीं होता। भगन दे माम अत्यंत प्यारा भक्त है, भक्त से अत्यंत प्यारे भगवान है। प्रियता ही सबसे श्रेष्ठ चीज है, एक प्रियता, तो वो प्रियता ही सब संसार में फैली हुई है। इस बात से अपने हृदय में सबके प्रति प्यार है, किसी से कभी किंचित भी दूरी बात नहीं है। वासुदेव सर्वम, सर्व में बाकी कुछ नहीं रहा, सब आ गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग सब। और ये सब कब तक है, जब तक साधक के मन में संसार की सत्ता है। संसार सत्ता मूल में वास्तव में है नहीं, ये पहले संसार नहीं था और पीछे संसार नहीं रहेगा। वो बीच में संसार आता है, वो क्षण मंगोरी रहता है, दम नष्ट होता है, दम हरदम नाश होने की परंपरा ही स्थायी दिखती है। तो वास्तव में सच वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा मान लिया मन में, एकदम दूसरा कोई हो सकता ही नहीं, पूर्ण हो गया, फिर बाकी नहीं रहा। और भी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कई योग है, सब योगों से सफल श्रेष्ठ यही है, परमात्मा सुदुर्लभ, एक ही परमात्मा है। बस जैसे वृक्ष में एक वृक्ष होता है, इमली का एक वृक्ष, तो एक एक पत्ता देखा जाए तो लाखों करोड़ों पत्ते हैं, और वो हरेक वर्ष में पूरे झड़ जाते हैं, पूरे आ जाते हैं पूरे, तो लाखों ही पत्ते आ गए, लाखों ही चले गए, लाखों ही एक एक इमली रही, एक वृक्ष देखा, पत्ते आते फूलते, ऐसे फूल आते हैं, ऐसे फल आते हैं, ऐसे टहनियां है, सब मिलकर एक इमली एक ही है। क्योंकि अनेक पत्ते होने पर, अनेक टहनियां होने पर, अनेक फूल होने पर, अनेक फल होने पर भी चीज एक ही है इमली। ऐसे अनेक रूप से दिखते हैं, तो बस ये परमात्मा है, ये परमात्मा, ये परमात्मा है, निश्चय पक्का कर ले, सब खबर मान ले, इस बात को स्वीकार कर ले, सिवाय परमात्मा और कुछ है। अनेक तरह की लीला है, लीला अरे नहीं बदले तो लीला क्या हुई, वो तस्वीर हो गई, नहीं लीला है यार, लीला अनेक तरह की है, सब है बात देगा। आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई आप प्रभु आप क्या कर उदाहरण करे, अनेक रूपों में आप ही प्रकट हो। संपूर्ण संसार एक परमात्मा ही है, एक एक परमात्मा, संसार है ही नहीं, बन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले, कोई सामग्री ही नहीं, सामग्री सदा ही नहीं, अकेले स्वयं है, एक बहुत से आप, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, आप बहुत रूप से हो गए, आप अकेले। गीता में ज्ञानी इसी को कहा, छंग योग ज्ञानी ने कहा, भक्ति योग ज्ञानी, योगास्त्रो में आप प्रवृत्त नाम श्रेय विधि से तीन बार आए, ज्ञान कर्म से भक्ति से, भक्ति वाले को ज्ञानी बताया है, सर्वविद भक्ति को सर्विद कहा, जनते माम है, सीधी साधी बात है, एकदम सब चीजें मिल जा, सब चीजें, सब आफत मिल गई, सब दुख मिट गया, सब विकार मिट गए, जन्म मन सब मिट गया, अनेकता सब एक ही हो, वो एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, वो वृक्ष एक वृक्ष है, पत्ते फूल हर फल टहनिया लकड़िया डाला छोटा और मोटा बेटेटा बिगाड़ हिदार छोटा, वो एक ही है, एक ही वृक्ष, एक ही वृक्ष है, बती कई तरह का है, अनेक अनेक तरह का, एक ही परमात्मा है, सच्चिदानंद गौरव, ध्यान की परामर्शा कही, वहां भी अंत में यामान यशस्वी तत्व था। मैं जब हूँ जन्म यामान और तवान होता ही नहीं, एक ही होता है यामान मान यामान यशस्वी तत्व था तो मान दो तू जाता तो मुझे एक ही है। भगवान की कृपा होती है ना तब ये दृष्टि आती है, ये उद्योग से नहीं होती है, कृपा से होती है। भगवान ने साफ कर दिया नहीं हूं, हम एव अधिग्रास हम मनसा बसा दृष्टिया। अरे गृह थे अन्य भी इंद्रिय क्या होगा, हम एव न मत तो अन्यत मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूर नहीं है। सरलता से दृढ़ता पूर्वक मान वाह प्रभु वाह वाह कैसे ऐसे उदाहरण किए, कहीं छोटे कहीं बड़े अणु रानियान महतो महियान अणु से अणु सूक्ष्म सूक्ष्म वही है, महान से महान बड़े से बड़ा भी वही है। आप आयो आप आयो अनेक रूप से सिवाय आप कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कोई होना संभव ही नहीं है, सिवा आप गए अहम एव न मत तो अन्यथा मैं ही हूं मैं ही हूं। ये कृपा करेगा भगवान ने यदि बुद्धि तो जान लो जान बुद्ध भगवान है अंधसार तत्काल समाप्त हो गया काम सब पूर्ण पूर्ण माता पूर्ण मदम पूर्णाद पूर्ण मदच्यते पूर्ण से पूर्ण माताय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्ण में से पूर्ण नहीं होते पूर्ण भी रहेगा पूर्ण ही एक पूर्ण तत्व ही है परिपूर्ण देख देख खुश होता रहे प्रसन्न होता रहे दर्शन करे एकदम कैसी विलक्षण बात है। चतुर्विधा भजन्ते माम चतुर्विधा भजन्ते माम प्रजा वासुदेव सर्वम इति ये ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब भगवान है इति माम प्रपद्यते शरणो थे मेरे शरण भगवान की प्रपत्ति है शरणागति एक परमाया अनेक रूप है इति बुद्धिद्वम बुद्धिद्वम जान लो बस जाने का अर्थ मान ले मानने का अर्थ स्वीकार करो केवल स्वीकृति और कुछ ना अपने घर की चीज तो केवल स्वीकृति है और कोई खर्चा नहीं है कोई जाना है ले जाना है लेना है देना है आना है जाना है वासुदेव सर आप सूत की माला में सूत का इमणी है सूत का ही डोरा है केवल सूत ही सूत है ऐसे केवल भगवान ही भगवान है भगवान प्रभु ही प्रभु है प्रभु ही प्रभु प्रभु के दृष्टि में मेरे सिवाय कुछ नहीं और भक्ति भगवान के सिवाय कुछ नहीं दूसरे संसारी नहीं समझते वे कहते हैं भगवान में नहीं समझने वाले कह रहे वो भी मैं ही हूँ समझा के भी हूँ ये सही में सात्विक भाव आए और राजसा और तामसा से मतलब मेरे से ही पैदा होते न तो उन गुणों में मैं हूँ ना गुण मेरे में है पर मेरे से ही पैदा होते हैं सभी पर मैं तो एक दिन कुछ अनुगुणातीत हूँ तो जानने वाले गुणातीत होता है है, वास्तव से तो गुण ही होना है। कारण गुण संगो से सदा सदनी उस निज योनियों में गुणों का संग कारण है। गुणों का अगर संग न करे तो उस निज योनि है ही नहीं। कारण गुण संगो से सत्यता मध्य दृष्टि मत परतम कह दिया या मत से मत तक ऐसा विषात मत मत अपरा परा प्रति अपरा बताए आठ प्रकार के परा बताए एक जीव बता दिया और यह दोनों भगवान ही प्रकृति तो जीव भी भगवान हुआ और ये जड़ सही चीज है आठ प्रकार की वो भी भगवान ही हुआ वो भी मैं ही हूँ वो भी मैं ही हूँ। इस बात से मनुष्य और क्षण हो जाए भगवान के सदा सद योनि होती है गुणों का गुणों का शंकर ही नहीं वास्तव में गुण रहित है ही परमात्मा ज्ञान से अपना स्वरूप बताया भगवान ने तो ईश्वर ज्ञानश एक अजीव अविनाशी दो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल और सचुराशी ये पांच बताई पांच चीजें एक ही है मैं तू यह है नहीं इसमें अंश अविनाशी चेतन अमल दोष रहित एक परमात्मा सहज सुखराशी सहज स्वाभाविक स्वतः कैसी सुंदर बात है यही बात कही ना सतो भी देते भावा असत भावा ने भी दे असत सत्ता है नहीं और सत भावा ने भी दे सत का अभाव नहीं होता तो सती चीज रही उभयोर विदेश उभयोर दोनों का आनंद है उभयोर यहाँ दो बताया पर अंत यहाँ एक बता दिया दोनों एक ही एक तत्वदर्शी भी दृष्टा तत्वदर्शियों ने देखा है महातत्व अनुभव है और तत्व वो जानने वाले हैं और ये बीच में वाह पर वाह वाह वाह वाह वाह भगवान ही अनेक रूप है छोटे रूप कहा जा तो है वही वही वाह एक परमात्मा पूर्ण परमानंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।